İki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Bana bir bahane tuttur, bu ne güzel gündür. Hanimna, hanimna, hanimna. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Bana bir bahane tuttur, bu ne güzel gündür. Hanimna, hanimna. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on.